Hey, goedemiddag allemaal. Ik weet niet of je het door hebt, maar het is Pinksteren vandaag. Het is Pinksterfeest. Ongeveer 2000 jaar geleden werd met Pinksteren voor het eerst de Heilige Geest uitgestort op de allereerste leerlingen van Jezus. En daarmee werd de allereerste kerk geboren. Eigenlijk is het vandaag met Pinksteren de verjaardag van de kerk. Dus eigenlijk is het de verjaardag van Oase. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Het is feest vandaag. En daarom hebben jullie allemaal een ballon gekregen. Hebben jullie een ballon? Ja? Oké, doe er nog even niks mee. Aan het eind van de preek kom ik erop terug. Ja, dus bewaar hem goed. Raak hem niet kwijt. Hoi, hierba. Even voor degenen die geen idee hebben waar Pinksteren over gaat. Ik moet eigenlijk even een stapje terug doen. 50 dagen voor Pinksteren is het Pasen. En in het paasweekend werd Jezus, zoals we als christenen geloven, werd Jezus aan het kruis geslagen. En stierf hij. Maar we geloven ook dat hij op paaszondag opstond uit de dood. En hij liet zich zien aan verschillende leerlingen. Maar hij vertelde leerlingen ook dat hij weer terug moest gaan naar zijn vader in de hemel. Nou, zijn leerlingen waren helemaal geschokt. Maar hij zei, ja maar, dat is niet erg. Want ik geef jullie mijn helper. Mijn trooster. En die zal altijd bij jullie zijn. Ik laat jullie niet in de steek. Sterker nog, hij zei, het is zelfs beter voor jullie dat ik wegga. Waarom? Omdat Jezus maar op één plek tegelijk kon zijn. En door zijn geest kan Jezus overal zijn. Overal. Dat is het wonder van Pinksteren. De Bijbel spreekt over God de Vader die boven ons is. Jezus die mens werd en God met ons is. Maar de Heilige Geest is God in ons. Die in ons komt wonen. Nou, laten we lezen wat op die Pinksterdag 2000 jaar geleden gebeurde. Dat kunnen we lezen in Handelingen 2, vers 1 tot 4. Laten we het samen lezen. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op iedereen van hen neerzetten. En alle werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hen door de Geest werd ingegeven. Dus de eerste leerlingen werden vervuld met de Heilige Geest. Wonder boven wonder konden ze in al die talen spreken van al die mensen die over heel de wereld bij elkaar waren gekomen. En duizenden mensen hoorden het goede nieuws van Jezus' dood en opstanding in hun eigen taal. En die dag kwamen er 3000 mensen tot geloof en werden ze gedoopt. Nou, wij gaan zo 2 mensen dopen, dat is al een heel groot feest. Moet je voorstellen dat wij straks 3000 mensen gaan dopen in de Slotenplas. Alles is mogelijk. Moet ik wel een beetje aan fitness gaan doen, 3000 man. Maar goed, waar ik vandaag met jullie bij stil wil staan, is de manier waarop de Heilige Geest zich aan de eerste leerlingen laat zien. En dat is als vuur. Vers 3, laten we het nog een keer lezen. Er staat, er verscheen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden op ieder van hen, en alle werden vervuld met de Heilige Geest. Heb je dat wel eens afgevraagd? Waarom de Heilige Geest als vuur op de leerlingen neerdaalde? Zonder dat hun haar in de fik raakte trouwens. Maar waarom als vuur? Weet je, als je de Bijbel leest, dan is dit niet de eerste keer dat God zich aan zijn volk laat zien door vuur. Misschien kun je je verhaal herinneren dat 1000 jaren daarvoor Mozes op een gegeven moment door de woestijn wandelt en verderop een braamstruik ziet branden, in de fik ziet staan. Maar het wonder is dat die braamstruik die verbrandt niet. Die blijft branden, maar hij verbrandt niet. Dus nieuwsgierig geworden loopt Mozes dan naar die braamstruik en dan hoort hij de stem van God. Dat kunnen we lezen in Exodus 3, vers 4. Daar zegt God het volgende. Mozes, Mozes, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, zegt God, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. Zie je het? God laat zich zien als vuur. En dan later, als Mozes het volk Israël uit Egypte haalt, uit slavernij, en ze door de woestijn leidt, dan gaat God voor zijn volk uit. Hoe? Als een pilaar van vuur. He, overdag is het een wolk, maar 's nachts is het een pilaar van vuur. En wat gebeurt er als diezelfde Mozes op een gegeven moment de twee stenen tafelen krijgt, met de 10 geboden erop? Nou, dat lezen we in Exodus 19, vers 18. Daar staat dit. De Sinaï, dat was de berg waarop Mozes die tafelen kreeg, was volledig in rook gehuld, want de Heer was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als rook uit een smeltoven. En de berg trilde hevig. Nou, en nu dus 1500 jaar later opnieuw komt God door vuur. En daalt neer op de leerlingen. Nogmaals mijn vraag, waarom in vuur? Nou, ik geloof dat dat is omdat vuur een ontzettend krachtig symbool is voor wat de Heilige Geest doet. Want de vuur geeft 3 dingen die de Heilige Geest net zo goed geven. En ik wil naar die 3 dingen in deze preek kijken vandaag. Die 3 dingen zijn passie, puurheid en power. Of kracht. Laten we naar elk van deze 3 kijken. Allereerst passie. Vuur geeft warmte. Er is niets wat jouw koude lichaam zo kan verwarmen als een lekker haardvuur. En op dezelfde manier is er niets wat onze koude en angstige harten zo kan verwarmen en passie kan geven en in de fik kan zetten als het vuur van de Heilige Geest. En dat zie je zo ontzettend mooi bij de eerste leerlingen van Jezus. Toen Jezus gevangen genomen werd om gekruisigd te worden, wat deden de leerlingen? Die lieten hem allemaal in de steek. Vluchtten alle kanten op. Ze waren doodsbang en ze verstopten zich in een kamertje. Bij elkaar, angstig en ontzettend verdrietig. Zelfs toen Jezus opstond uit de dood, waren ze blij, maar nog steeds liet ze zich niet zien. Begonnen ze niet over Jezus' opstanding te vertellen. Pas nadat de Heilige Geest op hen werd uitgestort en ze vervuld werden met de Heilige Geest, toen waren ze niet te houden. Toen werden ze met zoveel liefde en met zoveel kracht en met zoveel passie vervuld, dat ze dat goede nieuws niet langer voor zich konden houden, maar het aan iedereen vertelde die ze maar tegenkwamen, die het wou horen. Met gevaar voor eigen leven. Want over de naam van Jezus mocht niet gesproken worden. En als je kijkt naar hoe die 12 apostelen aan het eind kwamen, allemaal stierven ze een gewelddadige dood. Waarom? Omdat ze anderen over Jezus vertelden. Maar het kon ze niet schelen. Waarom die verandering, die gigantische transformatie van angstige mannetjes naar moedige, vrije evangelisten. Die met gevaar voor eigen leven anderen vertellen over Jezus. Nou, er is maar 1 reden voor. En dat is het werk van de Geest. De Geest die passie geeft. Vraag je, wie heeft er wel eens van een man genaamd Blaise Pascal gehoord? Kan ik handen zien? Ja, nou, weinig mensen. Laat ik even vertellen wie Blaise Pascal was. Hij, Hij was denk ik minstens zo slim en briljant als Albert Einstein. Hij was een van de grootste wiskundigen en filosofen aller tijd. Toen hij een puber was, 16 jaar oud, bedacht hij een stelling, de stelling van Pascal, zoals wij die nu kennen, die nog steeds door wiskundigen vandaag de dag gebruikt worden. In het Engels zegt ze, he was a brain on sticks. Hij was zo ongelooflijk briljant en intelligent. Maar hij woonde in de 17e eeuw in Frankrijk. En hij was ook een zoeker. Hij was constant op zoek naar God. Maar vooral met zijn hoofd, met zijn verstand. Maar hij kon God niet vinden. Hij bleef maar zoeken, maar hij kon God maar niet grijpen. Tot op een nacht hij een diepe ervaring had met God. En dat wordt later ook wel de nacht van vuur genoemd. En die ervaring die hij had, die maakte zoveel indruk op hem, dat hij die zelfs heeft uitgeschreven op een briefje. En dat briefje heeft hij in de zoom van zijn jas genaaid. Dus hij had dat briefje altijd bij zich. Om zichzelf aan te herinneren. En dat briefje is na zijn dood gevonden door zijn helper. Of door zijn de persoon die voor zijn spullen zorgde. En daardoor weten we wat hij op dat briefje geschreven heeft. Wat er in die nacht gebeurd is. En dit schreef hij onder andere. Ja. Vanaf ongeveer 10:30 s'avonds tot ongeveer een 30:30 na middernacht. Vuur. God van Abraham, God van Isaac en God van Jacob. Niet van de filosofen en de geleerden. Zekerheid. Zekerheid. Gevoel. Vreugde. Vrede. God van Jezus Christus. Het lukte Pascal al die tijd niet om God te grijpen, God te begrijpen met zijn verstand. Daar was de Heilige Geest voor nodig. Daar was het vuur van de Geest voor nodig. Alleen door de Heilige Geest kan God afdalen van ons hoofd naar ons hart. En dat lijkt misschien een klein beetje, maar dat is misschien wel de langste weg die de meeste mensen gaan. Alleen door de Heilige Geest kan God ons hart vullen met de passie en de liefde van Jezus en voor Jezus. Weet je, als ik soms mijn passie en mijn enthousiasme voor God en zijn koninkrijk soms kwijt ben, en dat gebeurt ook een voorganger, sorry als je daar geschokt door bent, dan weet ik, ik moet weer opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest. En dan vraag ik, God, vul me weer met dat vuur. En dan doet hij dat. Dus dat is het eerste. De Heilige Geest geeft ons passie. Laten we kijken naar het tweede wat de Geest doet. Die geeft ons puurheid. Weet je, wat vuur doet, het geeft niet alleen warmte en passie, het geeft ook puurheid. Vuur zuivert. Dat is de reden dat als goud of zilver een beetje niet helemaal zuiver is, het net zo lang in het vuur wordt gehouden, tot al die onzuiverheden naar boven komen en verbranden. Dat goud of dat zilver wordt gelouterd. Nou, dat is wat de Heilige Geest in ons doet. Want ik weet niet of je het doorhebt, maar ook wij zijn allemaal niet helemaal zuiver. En wij moeten allemaal gereinigd worden van dingen die niet oké zijn, die niet zijn zoals God het voor ons bedoeld heeft. En weet je, God doet dat niet omdat hij ons wil pesten of omdat hij ons niet zijn pleziertjes gunt, maar juist omdat hij het beste voor ons wil. En alle dingen die destructief zijn voor onszelf en voor anderen, die onszelf en anderen en God verdriet doen, die wil hij als het ware van ons wegnemen, van ons zuiveren. Nou, de Bijbel is vol over die dingen waar we van gereinigd moeten worden, maar ik ben een heel mooi lijstje tegengekomen in Galaten 5, vers 19 en 21. Nou, het is niet een mooi lijstje, het is eigenlijk een heel lelijk lijstje. Daar staat het volgende. Het is bekend wat onze eigen wil, dus dat is je wil los van God, allemaal teweeg brengt. ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij en toverij, vijandschap, jaloezie en woede, geruzie en rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen, zeg maar zuippartijen. En nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf, dat wie zich aan deze dingen overgeven, geen deel zullen hebben aan het koninkrijk van God. Vrienden, hier moeten we allemaal van gezuiverd worden, in meer of mindere mate. Van dingen als afgoderij. En afgoderij is dus niet alleen dat je voor een afgodsbeeldje neerknielt, maar dat is alles wat jij tot God hebt gemaakt. Dus wat jij belangrijker hebt gemaakt dan God. En dat kunnen mensen zijn, dat kunnen dingen zijn die je bezit, dat kan geld zijn, dat kan je carrière zijn, kunnen zelfs je ouders zijn of je kinderen. Alles wat jij belangrijker maakt dan God, dat wordt jouw afgod. En dat moet je zeg maar opnieuw aan God overgeven en zeggen, Heer, ik wil u God maken. Van woede. Woede in ons hart. Dus je houdt vast aan boosheid en je weigert de ander te vergeven voor wat hij of zij gedaan heeft. Van geruzie. Van te veel drinken. Van jaloezie. Van porno of een seksverslaving. Opnieuw, God wil die dingen niet van ons wegnemen omdat hij niet het beste voor ons wil. Hij wil juist het beste voor ons. En die dingen zijn niet het beste. En de Heilige Geest doet dat in ons. En hoe doet de Heilige Geest dat in ons? Door ons geweten steeds gevoeliger te maken. Dingen die we eerst oké vonden, die vinden we opeens niet meer oké. Ken je dat? Herken je dat in je eigen leven? Hoe langer je christen bent, hoe gevoeliger je geweten wordt. Wat je eerst oké vond, dat vind je opeens niet meer oké. Voordat ik 22 jaar geleden tot geloof kwam, vond ik het helemaal oké om elke week straallazerus te worden. En zoveel mogelijk te drinken als mijn lichaam maar aankon. Moment dat ik mijn leven overgaf aan Jezus en vervuld werd met de Heilige Geest, vond ik het niet meer oké. En had ik er zelfs geen behoefte meer aan. En ben ik nooit meer dronken geweest, zelfs niet aangeschoten. Het is het werk van de Geest. De Heilige Geest maakt ons geweten steeds gevoeliger en geeft ons de kracht om er vervolgens ook weerstand tegen te bieden. En weet je, soms doet hij dat in één keer, zoals mijn verlangen naar dronken worden. Maar meestal is het een proces van stapjes, kleine stapjes, langzaam, maar zeker met vallen en opstaan. En we zijn allemaal een werk in uitvoering. Niemand van ons is perfect. En ik wil dat jullie één ding onthouden, is dat God van jullie houdt zoals je bent. Dus hij wacht niet tot je perfect bent, voordat hij van je houdt. Nee, God houdt van ons precies zoals we zijn. Maar hij houdt zoveel van ons dat hij ons niet wil laten zoals we zijn, maar ons steeds meer wil maken zoals hij ons bedoeld heeft. En dat is dus niet met dingen als geruzie en jaloezie en woede en verslaving. Maar dat is in het volgende lijstje, wat meteen daarna komt. Dus we gaan verder. In Galaten 5, dan staat dit. Het lijstje hoe wij bedoeld zijn. Vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Zie je, dus compleet het tegenovergestelde van het lijstje wat we net gelezen hebben. En dit is Gods wil voor ons leven, dat we zo steeds meer gaan worden. Wie verlangt niet naar meer van dit in je leven? Dit is zo mijn verlangen, dat ik steeds meer vol zal zijn van liefde en vreugde en vrede. Geduld, dat is ook heel belangrijk voor mij. Dat is wat de geest, de zuiverende werking, de puurmakende werking van de geest in ons wil doen. Langzaam maar zeker. Het is vrucht van de geest. Hè? Vrucht plopt niet plotseling aan een boom, maar die groeit langzaam maar zeker. Laten we kijken naar de derde, wat de geest doet in ons leven. En dat is power, of kracht. Maar ja, dat werk, dat heeft niet een mooie P aan het begin, dus ik heb het power genoemd. Vuur geeft niet alleen passie en puurheid, vuur geeft ook power. Jullie hebben waarschijnlijk allemaal gezien hoe destructief en hoe krachtig vuur is. Pas die kerk in Frankrijk, in Parijs, de Notre-Dame. In een paar uur tijd die hele kerk bijna tot aan de grond afgefikt. De destructieve kracht van vuur. Hele bossen, hele gebieden worden in as gelegd. De kracht van vuur. De destructieve kracht. Maar als je vuur goed gebruikt, kan die kracht van vuur juist ook voor heel veel goeds gebruikt worden. De auto waarin jij rijdt, is door de kracht van vuur. Het vuur verbrandt de brandstof, dat levert energie op en daar rijd je mee. Het vliegtuig waar je mee vliegt, de kracht van vuur. Nou, op dezelfde manier geeft de Heilige Geest kracht. Niets geeft ons zoveel geestelijke kracht als het vuur van de Heilige Geest. Zo belooft 2 Timotheüs 1 vers 7 ons dit. God heeft ons niet een geest van angst gegeven, maar geest van kracht en van liefde en van bezonnenheid, van wijsheid. Weet je, het Griekse woord wat hier voor kracht gebruikt wordt, is het woord dynamis. En dat is eigenlijk hetzelfde woord waar wij dynamiet vandaan hebben. En dynamo, dat laat zien hoe krachtig die kracht is van de geest. De Bijbel zegt zelfs dat dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood. Nou, ik kan me geen krachtigere kracht verzinnen dan het opstaan uit de dood. Dat diezelfde kracht door de Heilige Geest ook werkzaam is in ons. Wauw. Laat dat eens tot je doordringen. Dezelfde kracht die Jezus deed opstaan uit de dood, die is nu voor ons beschikbaar door zijn Heilige Geest. Nou, hoe dan? Zijn we dan opeens allemaal geestelijke supermannen en vrouwen die nooit zwak zijn? Nee. Juist door onze zwakheid, zegt Paulus in Romeinen, wordt Gods kracht het meest zichtbaar. Wie voelt zich wel eens zwak? Dan ben jij juist de persoon die God kan en wil gebruiken met zijn kracht. Want weet je, als we minder vol zijn van onszelf, als we minder ego hebben, als we leeg zijn van onszelf, dan kan God ons juist vullen met hemzelf. Less of me is more of God. En dan kan hij ons vullen met de kracht van zijn geest. En waar krijgen we dan kracht voor? We krijgen kracht om de persoon te worden, de mens te worden en het leven te leven die hoort bij een volgeling van Jezus. Weet je, door de geest krijgen we steeds meer kracht om nee te zeggen tegen het verkeerde. En ja te zeggen tegen het goede. Kracht om verslavingen te doorbreken. Kracht om vol te houden, juist als het leven pijn doet. Als het leven tegen zit. En je ten onder lijkt te gaan door frustraties en teleurstellingen. Kracht om met woorden en daden te getuigen van het koninkrijk van God. Met woorden, dus de moed en de kracht om anderen over Jezus te vertellen. En wie vindt dat niet spannend? Maar ook kracht om te getuigen met daden van Gods koninkrijk. Te bidden voor mensen voor genezing. En mensen te zien genezen. Woorden van God door te geven. Omdat de geest door je werkt. Kracht om ook elkaar te blijven dienen en vergeven en accepteren, juist als die ander de verkeerde knoppen drukt bij jou. Die ander je irriteert en teleurstelt. om elkaar dan te blijven vergeven en accepteren als broeders en zusters in Christus. Kracht om God lief te hebben en onze naaste als onszelf. Vrienden, we hebben zo de Heilige Geest hiervoor nodig. Om ons steeds weer te vullen met die passie en die puurheid en die power. Zodat we steeds meer worden hoe we bedoeld zijn. Steeds meer lijkend op Jezus. Vol van liefde voor God en voor de mensen om je heen. Pak even die ballon. We gaan iets met die ballon doen. Hoe vind je hem? Mooi toch? Mooi kleurtje. Lekker flexibel. Maar komt deze ballon nu tot zijn doel? Komt deze ballon nu tot zijn recht? Nee, hè? En waarom? Omdat er iemand nodig is die die ballon opblaast en vult met lucht. Zodat hij tot zijn bestemming komt. Zodat hij tot zijn doel komt. Vrienden, ik hoop dat je je niet beledigd voelt, maar zo is het ook bij ons. Ook wij zijn uit onszelf zwak en leeg en gebroken. En we hebben zo de Geest nodig dat God ons inblaast, vult met de Heilige Geest, zodat we gevuld worden met puurheid, met passie, met power, zodat we gevuld worden met de liefde voor God en voor de ander. Vrienden, uit onszelf kunnen we Jezus niet volgen. Uit onszelf kunnen we God niet lief hebben met heel ons hart en met heel ons verstand en met al onze kracht. Laat staan onze naastanders als onszelf. Dat gaat ons niet lukken uit onszelf. En daarom is het Pinksterfeest zulke goed nieuws, want we hoeven het niet zelf te doen. God wil het door ons heen doen. Door zijn Heilige Geest. Nou, pak je ballon en blaas hem maar even op. Vul hem met lucht. Het is een klein ballonnetje, dus blaas hem niet te ver op of te hard op. Die knallen doen zo pijn aan je oren. Lukt het? Nee? Nee, dit moet je wel een goede longinhoud voor hebben. Misschien eerst even trekken. Oké, maak er een knoopje in. En hou hem even stil, zodat je naar mij kunt luisteren. Oké, jongens, stop maar. Ik hoop dat jullie het punt hebben gekregen. Net zoals jij op dit moment die ballon hebt gevuld. Oké, hou hem even stil alsjeblieft. Je mag hem zo in de lucht gooien, oké? Even stil. Shh. Ja? Bart, leg hem maar even hier. Ja? Zo. Ik wist dat dit ging gebeuren, dat het meest irritant. Net zoals jullie net die ballon hebben opgeblazen, wil God jullie vullen met zijn Heilige Geest. Maar weet je, dit voorbeeld van die ballon is mooi en tegelijkertijd schiet hij ook tekort. Want weet je, als je te lang blaast op deze ballon en hem te veel lucht geeft, wat gebeurt er dan? Dan knapt hij. Vrienden, wat zo fijn is om te weten, wij hoeven nooit bang te zijn dat God ons te veel van zijn geest geeft en dat wij knappen. Weet je, bij een ballon kan je te veel lucht geven en hij knapt. God kan ons niet genoeg vullen met zijn Heilige Geest. Daarom zegt Jezus ook, of vergelijkt hij het ook met stromen van levend water. Wat doen stromen? Die blijven stromen. Vanuit ons binnenste. Dus je kunt elke keer weer opnieuw kun je God vragen om meer van zijn geest. En dat is de tweede verschil met die ballon. Die ballon, daar doe je op een gegeven moment een knoopje in. En dan is het vol en klaar. En dan begint het die aftakeling al te beginnen. Want na 2 dagen, hoe is die ballon dan? En kun je hem dan nog een keer opblazen? Nee. Maar God kan ons wel elke keer weer opblazen. Ons vullen met zijn geest. Niet 1 keer, niet 2 keer, maar elke keer weer. Vrienden, ik weet niet of je het doorhebt, maar wij lekken ergens. Het ene moment ben je vol van de geest en het andere moment voel je leeg. Het enige wat we dan hoeven te doen is te zeggen, Heer, vul me weer opnieuw. Ik verlang naar meer van uw geest. Ik geef me weer helemaal aan u over, elk aspect van mijn leven. En weet je wat, dan doet hij dat. Dan vult hij opnieuw met zijn geest. Met meer van zijn passie, met meer van zijn puurheid, met meer van zijn power. Met meer liefde voor God en met meer liefde voor de mensen om ons heen. En weet je, dan is het volgen van Jezus een feest. Dan is kerk zijn een feest. Een feest van de geest, een feest van Gods koninkrijk. Weet je, vaak, en in Oase valt het op zich wel mee, maar kerken zijn vaak zo serieus. Hè, dat je bijna denkt dat je op een begrafenis zit. Vrienden, kerk zijn en christen zijn en het koninkrijk van God beleven is een feest. Is je wel eens opgevallen hoe vaak Jezus op een feestje te vinden was? Heb je wel gelezen in Openbaringen wat er gebeurt als Jezus terugkomt? Wat gebeurt er dan? Een bruiloftsfeest. En wij zijn de bruid en Jezus is de bruidegom. Dat wordt een feest en dat duurt niet 1 dag, dat duurt eeuwig. Dus we kunnen er maar beter aan wennen, hier en nu. Het feest van de geest. Het feest van Gods koninkrijk. Dus als je wil, mag je die ballon nu even heerlijk in de lucht gooien. Ja? Een feest van de geest, een feest van Gods koninkrijk. Vrienden. Oké, hou hem weer even vast. Vrienden, wie verlangt ernaar om dat feest te ervaren in je eigen leven? Om vol te zijn met de geest. Zullen we daarom bidden? Jezus zegt, als een vader niet al het goede voor zijn kind wil geven en wil Pieter niet het beste voor Gideon geven. Hoeveel te meer zal de Vader in de hemel wat geven? Zijn geest geven, wie hem daarom? Vragen. Zo simpel. Zullen we de Vader gewoon vragen? Om ons opnieuw te vullen met zijn geest. En als je dat wil, ga staan en open je handen om die geest opnieuw te ontvangen. Herman Boon, een Nederlandse zinger, die zegt, God wil een fikkie stoken in ons hart. En dat vind ik zo'n mooi beeld. Hij wil ons opnieuw vullen met het vuur van zijn geest. Laten we daarom vragen. Dank u wel, Vader, voor het Pinksterfeest. Dat het een feest is. Een feest van de geest, een feest van Gods Koninkrijk. En Heer, we verlangen daarnaar. Om die mensen te worden zoals u ons bedoeld heeft. Vol van de geest, vol van liefde en vrede en vreugde en blijdschap en vriendelijkheid en geduld. Vol van liefde voor u en voor de mensen om ons heen. Vol van passie en puurheid en power. Heer, wilt u ons op dit moment vullen met uw Heilige Geest? Meer van uw geest, Heer. Kom, Heilige Geest. Heer, dank u wel dat het niet iets eenmaligs is, maar dat we elke keer weer opnieuw vervuld mogen worden. Heer, help ons een leven te leven wat gewoon constant weer een vervulling is met uw geest. Elke dag weer. En geef ons de vrijmoedigheid om daar elke keer weer om te vragen. En dan worden we zoals u ons bedoeld heeft, Heer. En dat is het mooiste wat er is. Dank u wel, Heer Jezus. En dat bidden we in uw machtige en prachtige naam. Amen. Amen.